Internet eta teknologia berriak. Tira, ba, aste artea dugu, eta astertero egiten ohi dugun bezalaxek, gaurkoan ere, bueno, teknologia berria itartea, Julen, kaixo egunon? Egunon, bai, urzi. Bueno, eguneako kide da Julen, eta, bueno, gaurkoan hainbat kontu landuko ditugu beakin, asteko. Bueno, badirudi patenten kontua hitz egin dugu, askotan saio honetan, atal honetan, eta badirudi, dagoeneko Apple eta HTC-ek, bueno, ba, nola patxeko bakea sinatu dutela patenten inguruan. Hori da, bai, bueno, patenten gerra azken urteotan ba oso nabaria izan da, ez? Apple eta HTC-en artean bakarri baizik eta justu ba pixkat sektore hortan dabiltzan hainbat enpresen, bueno, ba, gerra ohikoa izan da, ez? Eta gaina ez gerra bakarri baizik eta patenteak erosten eta pues enpresa bat erortzen denean Motorolan kasua adibidez, ba hor, ba Nokia eta beste hainbat ba juntzen ba euren teknologia horiek erostera eta azken finean teknologia erostea zen edo ba patente bat erostea, ez? Azken finean ba garatutako idea horren eskubideak erosten dituzte, ez? Eta gila da, pues orain Applek eta HTC-ek ba nolabait bakea sinatu dutela, ez? Orain bi urte hasi zen hauen gerra edo. Hain zuzen Applek HTC-ri bueno, ba, nolaiteko demanda bat edo zartu zion, esan ez, ba, bere mugikortan erabiltzen zuen ba, teknologia, ba, ba, Applek sortua zela, edo Applei kopiatutakoa zela, ez da? Eta horraz izan litigio hori, eta gero, HTC-ek erantzun zion baitare, pues, baitare beste denuntzio batekin, ba, esan ez, ba, Applek erabiltzen zuela, ba, HTC-ren bat teknologia, ba, bestelako, ba, portatiletan, eta barrez. Orduan ba gerra irekia zegoen eta orain bakea sinatu dute, ez? Eta bueno, ba ni uste bi aldeek ikusi dutela ba galtzeko irabazteko bezain galtzeko arriskoa zituztela eta bueno, nik uste ba bakea sinatzea izan dela ba aukerarik onena bientzako. Samsungekin ez dut uste horrelako kontua aterako dutenik, ez? Ez. Ziurrenik Samsungekin galtze gutxi duelako Apple, ez? Eta gaina ba oso famatu entzan irabazi zuten lehengo pauso horretan. Samsungen aurkako legite hori eta ez dirudi ez haiekin bakerik sinatuko duten, ez? Baina bueno, HTC-ekin ba nonbait indarrak parekatuago egongo ziren edo eta horregatik ba hori, ba beste hori, ezta. Esan dezakegu, ez dakit Julene, baina nire impresio da Apple dela smartphoneetan orain arte errege, Samsung bigarren postuan eta HTC hirugarren postuan koka dezakegu. Ba, nik ere bate ingo nuke zurekin, eh? Oin igual Nexusa dala eta ez dela, pues igual burruka bat ingo da, pues LG-rekin ere, baina bai, HTC nik irugarrengo postu batean kokatuko nuke, izan zen aurrenetakoa, holako telefona garatzen, ba, HTC oin lau bost urte, pues HTC-ak zian olabait, ba, baita ere, ba, sektore horretan, ba, lehengo urratzak ematen ibilitzen mugikorrak, baina gaur egun ba Apple eta Samsung nabari ba gehiago dira, ez? Batez ere gehiago dira salmentak kontuan izaten baitugu, ez? Bai, hori ikusten da jendian hasieran bueno, BlackBerrya izan zuen boom hori, gero HTC eta gero pixkan junda Apple sartzen, ez? Bai, hori da. Dana gaina orain ai dira pesantzeko gailuak ateratzen, ez? Da zuko BlackBerry aipatuzu da orain zuzen ere BlackBerry ere urtarrilean, nonbait atera behar du ba beren sistema eragile berria eta horrekin batera aterako dituzte bi aparato berri eta nik ez dakit nolakoak izango dira, baina badirudi ba izango diala pues baita ere gama horretakoak, ez? Bai iPhone, Galaxy, Nexusa, pixkat baita ere hor ba mugituko dala, ematen du behintzat BlackBerryak ere. Nexus aipatu duzu, izan ere salmentan dago dagoeneko modelo berria. Hoi da, gaur jarri da, gaur jartzeko dira, oain sartu naiz, eta ja salgai dago bai. Zego izan ez zegoen salgai. Zenbat edan dago? Utsu nola? Ba, 289 €. Merke. Bai, horregatik. Osa da, badirudi behintzat, nik ez dute eskutan izateko aukera izan, baina, bueno, ba, kalitate aldetik, pues, iPhone bosta eta Galaxyarekin konparatzen dute, o alderatzen dute, eta ez dute nivel berdina jartzen dute kritikek eta, bai, pantalla kalitateaz, kamera badirudi ere, bueno, izugarri potentea dela, eta gero motore aldetik, nolabait prozesadore aldetik eta ere, ba, oso telefono ba, potentetzat deskribatzen dute, eta jo, ba, hori horrela izan da, ba, prezioa da izugarri nolabait lehiakorra, ez? Ba, 300 eurotan dago, bestekin aldero da, iaia ardi prezioan, ez da? Bai. Orduan, ba, espektatiba horiek betetzen baituzte, kalitateari lotutako espektatiba horiek, ba, zan daiteke, ba, oso, ba, telefono edo aparat smartphone interesgarri baten aurrean gaudela, ez? Bai, eta geure esan behar dugu Galaxy Note berriare kaleratu dela, hor agian segurazki iPaden kompetentzia, iPad miniaren kompetentzia zuzena izango dena, ez? Bai, eta Nexusak ere badaukana, todo esto be, zera, tableta, ez? Baina bai. Ba, guk ondorio estatu behar duguna hemendik da, guretzako, pues, gerra hori positiboa dela, ez? Egia da, ba, aparatu hauek guretzako erakargarria direla, eta nahi ditugula danak probatu eta eskutan izan, baina, bueno, ba, leia daun bitartean, pues, prezioak normalean beraka ingo dut, eta, bueno, ba, kontsumitzaile ikuspuntutik behintzat, pues, guretzako positiboa. Hala ere, zan beharra dago, Nexusa merke dala esan dugu, baina 300 euro bai. Oida, esan behar nizuna merke, esan dugu, gainontzeko smartphone eta horrelako gailuak 600 eurotik gora balio dutelako. Igual. Baina 300 euro ja bada diru bat, bada. Ba, holako aparatuetan gastatzeko, ez? Baina, bueno. Eta krisi garai honetan zesanik, ez? Are gehiago, bai. Bueno, 300 eurotan salgai beraz, eta honek ekarriko du, agian beste enpresen erreakzio, ez? Ba, ziurrenik. Ikusiko dugu, Gabonak ere gertu dira, eta nik uste Gabonak izaten dela baita ere pixkator beste ba, etapa bat edo, ba, nolabait kontsumoa azten den garai bat izaki, pues, bueno, ba, hauek ere mugitzen dira horren baitan, eta bueno, igual ziurrenik ikusiko ditugu ba, mugimendu batzuk hemendik Gabonak bitartera. Bai, izan ez, krisiare epatu dugu prezioak, baina krisia ez dauna da iPhone gailu berrian, iPhone bosta daguneko agortuta dago eta berriak egiten aidea, eta igual bi hilabete, iru hilabete itxoin berda, eh? Bai, nik ez dakit guzti horretik egia zenbat izango dan, ze igual da baita ere marketing estrategia bat, ez? Ba, bueno, ba, jendeari esateko zebeitu zein ona den, ba, danak agortzen diala, baina bai, badirudi, bueno, albizta bintzat hor dago, agortu direla guztiak, eta bain ba, pusitxenien behar dela, ez? Eta, ez dakit, bueno, egia izango dela pentsatuko dugu, eta bai, eta sekulako arrakazta izaten nahi dela, iPhone bosta. Homen, nik ez dakit hori izango den, baina nik lau esea hartu nuenean itxaron behar nuen asko, eh? Itxaron behar izan duen hilabete eta erdi bi hilabete, eh? Beraz. Bai, ziurrenik horrela izango da, eta ziur hori bai dela datu objektiboa saldutula pilo bat, milioika unitate denuzko salduko zituztela, eta ez dut zalantzarik. Bai. Bueno, aplikazio berri bat, line, delako edo line, ez? Bai, bueno, bai, kurioso egin zaiz, aurroko azten editzen genuen Spot Bro bai. Deitzen duan aplikazio bat, zain justu euskal duen batzuk egin zuten aplikazio bat delako, eta gaur ba, topatu dut, bueno, Line edo Line deitzen duan aplikazio bat, ez da? Eta hain zuzen ere da antzekoa, hau ere WhatsApparen ordezko izan nahi duen aplikazio bat da, eta bueno, ba, WhatsApp paren funtzio berdina ditu, baina baitu desberdintasun batzuk, eta hor da igual pixkat bere arrakasta bidea, ez? Badiru dira milioika eta milioika deskarga izan dituztela. Eta hain zuzen ere da, ba, batez ere, ba, nolait ikonografia oso zabala eskaintzen dula, ba, ikonoak eta egotzeko, ba, askoz ere, bueno, ba, irudi gehiago eskaintzen dituzela, da, irudi divertigarriagoa gomen dira, hau enpresa japones batek egin du eta bueno ba badirudi pues hor ba lan asko egin dutela holako ikonak sortzen eta baina batez ere gero deiak integratzen ditu ere, hau da WhatsAppa dakigu mezuak bialtzeko sistema badala nolabait, baina honek ja integratzen du bere baitan ba biberran antzeko zerbitzu bat, ba telefono deiak doain egiteko ere. Baina aplikazio berdinetik. Eta aldi berean, ba, holako chat zerbitzu bat bezala, ez? Ba, WhatsAppak ematen du taldeak sortzeko aukera, baina mugatzen du 20 pertsonatara, pues hauek 100 pertsona arteko taldeak sortu aukera ematen dute, adibidez. Eta bueno, ba badira diferentzia batzuk WhatsApparekiko eta bueno, ba guzti horrek badirudi niko hain digegia esan, ba nire inguruan ez dute inor ikusi erabiltzen, baina bueno, mundu mailan badirudi ba ja jendea ari dela ere, pues aplikazio hau ba deskargatzen eta erabiltzen hasten, ez? Mm-hmm. Bai, zuk esan zu 20 kontaktutarako duela muga WhatsAppa, baino agian honekin aplikazioa geroz eta gehiago jaisten bada, agian aldaketa egingo dute aplikazioan. Bai, bai, ziur, osea, ikusiko dute besteak zertan dabiltzen eta bai gero joango dira egokitzen, ez? Egia zan nik hori izugarrikeria dirutzen zaite, ja nik osoramen izaten da, bost lagunago talde bat. Bai. Funtzionatzen ez den dena, ba, egia zan, ba, askotan, mugikorra harrika botatzeko goa ematen du. Ba, bai. Ba, pentsa, egun lagun zartuko balira bat aldi berean, ez? Ba, osoramen ez dago ditzake. Ba, bai. Bueno. Eta bixe, bai. Ba, ez da gizeo zegeio dakazun esateko, Julen? Ba, ez dut ezer berezirik, ez? Mm-hmm. Ba, ikusiko dugu, haber Nexusa jaloko katxarroa ja haber eskutan izateko aukera dugun epe motzian, eta bueno, ja iritzi zuzena mateko moduan gare. Ba, egunea enpresako Julen mila esker beste aste betez gurean izategatik eta hurrengora arte. Osondo urtzi, eskerrik asko zuei.